ala rasulillahi muhammadin ibn abdillah mbok ñi top ngi sant yalla di julli ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam del ci wat ci tafsir alquranul karim ñi ñewon ba ci suratul nur mu di saaru ñaar fukkel saar ak ñent nek saar bo xamni bi ma nga wacc madina bi nga xamé ni sahaba yi joge nañu makka andak sallallahu alaihi wasallam bañu samp li ñuy tuddé état islamique yalla subhanahu wa ta'ala di teural nak mom tam walu état bi ni muy gisé ku togn ni muy gisé ku jadd mu andi lo xamné ci la tambalé té moy door nga xamné suñu borom mi bind nit xam nit xam na né amna yoy fajj ko ci nit la ko ci mëna fajj du denc ko la ko ci mëna fajj du xass ko la ko ci mëna fajj moy ñu door ko rek bayiko mu wëy ci ligéeyam bu ñepp xamé ni fi dañ fi dooré lañuy dooré ñu bayiko motax mu tambali ci atem bu ñëk doorlu gor gu ñaalo ak jigen ju ñaalo bu ñu xamé ne def nañ ko mo xelne buñ leen di door nak nako mbolo fekk bo kenn def ci rokk rek daali bayyi nako mbolo fekk ñu ko yëgal ñepp ñepp ñu sétan ko mune nak bu genn goor sam sa bop ba nopi dem di fekk jigen ju sam bopam genn di sey waye benn jigen sam sa bop ba nopi dem di fekk goor gu sam bopam genn di sey ndax lool day yak ay dom wa hurri ma zalika alal mu'minin motax jëkër ñukoy tan jabar ñukoy tan motax keraba jigen ja waxe tabarakallah yonent yalla yusuf kay ñu bolo yusuf def ne ko ma'asa allah ma ngi musli ci yalla ci bolo ak yow ndax xam la ca nek mu ñewon jaatem ñettel te moy ñi nga xamne dañuy wax jigen ñi kaddu yow mi da ngay ndialo yalla neena kep ko wax jigen na ngeen ne ko lan moy sa sédé yalla mu ne bo andi wol ñetti sédé ak mom muy ñen na ngeen ko door juroom ñett fukki yar yar yo xamne moy man wax yaru deru gelem te bu sédé té ngeen ne ko yow duñu nangu sa sédé abadan ndax ñoom ay fasikhon lañu ate yoy la alquran tambalé ci suratul nur ndax bimu ne ko ndialo door len ko di daldi tambali nak legi environnement bi yi nga xamne mo wor waji lepp legi nak mom lay bëgg defar ba legi door yoyu danaka man nga ne du mëna am su fekke ne jappal na nit ki ci liko wër ndax door la tambalé mu ñëk ci fi nga xamne dafa doy war modi jigen bu fekke dafa nek ci koñ bi way wax yépp kum neex nga tek ko lamiñ nan ki day def nangam goor ñi nga xamne dañu am faiblesse nga xamne ñëmé wuñu woon dañu la tambalé ñëmé di dikk di jëm wax ak mom kaddu tiaxan yoy ñi jëm wax ak mom di yak ab deram ak kaddu tiaxan ñi def jigen di ngi gis wax la ko li ko len ko may moy kaddu yi nga xamne mom lañ wax ndaw fi barna jigen ño xamne ñi tabarakallah jarfu ñu dara légui dara waru ko dul goor ñi ño xass jenen jigen ju bax xass yoy ñi xass manam kaddu yañuy wax ci koka tax na goor ñi defé ñoomit jigen ñepp nu lañ mel motax da ngay gis jigen ju yiw ju bax waye ñew ci wetam di jema wax yu ñorut ak wax yu suufé ak wax yu démé nek yoyu la ko waral rek moy kaddu yoyu motax yalla neena képp ko xamné ki wax nga jigen jo xamné jigen ji muhsina la manam ku sañewu la ku xeexlu bok ndialo la nga dem wax ko baat yoyu yalla neena na ngeen ma jappal ko ku dooral mako juroom net fukki yar ndax te ci fasé xone la bok tey bu sédété bu len ko nang kon muy benn bu ñëk ak nonu bo xamné bi buntu bobu dañ ko wara tej ndax ndialo baña am di borom mune illa allazina tabu ludul ñu tub min ba'di zalika ginaa bañ waxé lolu wa aslahu ñu défaraat lañ yakko ndaw sañ waxon baat ba ñu dem ba ca mom tub ne ko man ñi ma doon wax baat yi tax nit ñi di wax la li fi mom tub bi dafa jafé ndax tabu min ba'di zalika wa aslahu moy derum ndaw si nga yakoon ga remplace ba nga togon wax ko ay kaddu jotaay ba nga togon wax ko super ba nga duggon xass ko ba nit ñi yek ko ñoo ngay demat ci ñoom leen ay la yoon wa ndaw si ma doon wax dara rasi ku ci bam man mi ma doon wax samay kaddu rek ma doon wax wax yo xamni waxi jaxase la yalla mu ne bo defé ñaar yi fa inna la ghafurun yalla balikat la rahim ku bari yermand la soko defut nak tabarakallah mën nga son mu ñew ci ñentelu att bi modi waaw lolu nga xamne nit daf koy wax da ko wax ndawsi waaw su fekkoon jabaram la nag nga ñëw ci sa jabar wax ko baatu da ngay njaaloo wala baatu gis naa góor ak yow bett naa la yàlla nee na wala siina góor ñi nga xam ne yar moo na dañuy sànni aswaajahum seeni jabar maanaam dañuy sànni mooy sànni leen baatu yow sama jabar jii sa doom jii juruma ko wala yow sama jabar jii bett naa la ak diw wala yow sama jabar jii sa tànk bi dafa gudd wala yow sama jabar jii di nga ma tàggoo barab sàngam nga demoon maanaam di wax ay baat yoo xam ne la muy tekki daal mooy da ngaa jàdd tànk yàlla nee na ña ko def te nekk aw jëkkër ca seeni jabar walam yakul lahum te amuñu shuhada ay seede yu leen motli illa anfusahum lu dul seen bopp rek ñoom rek ñoo taxaw wax ko na yàlla mu ne fokk ngeen waat fokk yaa ndaw si ngeen waat fa shahadatu ahadihim seedey kenn ci ñoom arbau shahadatin mooy ñeenti waat billahi ci yàlla góor gi wax loolu jabaram weddi ko dañoo war a ànd dem ci imaam imaam toog woo maamum yeeg naay bi ña ca war a teeftee yépp ñu fekki ko ba ñu ko fekkee wala bokk bu fekkee am nañu alqaadi xaadi ba ñëw ñu taxaw ñoom ñëpp waaji daa di giñ innahu la min alsaalihin mu ni billahi man maa ngi bokk ci ñu wax dëgg billahi lii ma wax dëgg la bett naa sama jabar jëg diw billahi bett naa sama jabar jëg diw billahi daa di koy wax ba mu ñeenti yoon walxaamisatu juróomeelu ngiñ la nag juróomeelu waat ga mu ne anna laanatallahi rabbum yàlla alayhi yàlla na wàcc jëkkër ji inkaana bu fekkee dafa bokk min alkaazibina ci ñu waxul dëgg bu waatee ñeenti waat ñu wax na dëgg mu juróomeele ko nag ne bu fekkee li ma wax la dëgg yàlla na rëbbum yàlla wàcc ci man mooy yàlla bu ma baaxlee ti dara adduna yàlla bu ma baaxlee ti dara àlaaxira yàlla bu ma amati yërmande yàlla adduna yàlla bu ma amati yërmande yàlla àlaaxira loolu mooy laanatullahi alayhi in kaana min alkaazibin nga xool lislaam xool ak góor gi rek lim ko teg lu tax ndaxte dafa xas jigéen dafa wax jabaram wax ju baaxut moo tax baat yii léeg-léeg nga dégg ko kase ci jabaram wala wax ko leneen muy wax ju doy waar joo xam ne kenn waru koo wax ndax li ngay sànni kaddu sa jabar ma ngay yàqaale jigéen yoo yëgut moo tax yàlla waatloo ko waat yi ñeenti waat billahi billahi ba muy ñeenti yoon juróomeele ko ne su fekkee ne li ma wax du dëgg xanaa damaa wax lu nekkul dëgg yàlla na rëbbum yàlla wàcc ci man loolu la jëkkër ji di wax ñu ne ndaw si waaw kon yow kaay daan na jëkkër ji toogal fee ndaw si wa yadra'u dana fekk an haa ci ndaw si al azaba mbugal ga maanaam laytee ndaw si ñu sa da koy xeer ba mu dee lii rek la mooy antasi adam moom it day waat arbaa shahadatin ñeenti waat billahi ci yàlla na jëkkëram defoon lay wax billahi innahu la min alkaazibina sama jëkkër jii ci waxkat ñi lu dëgg la bokk li mu wax du dëgg sama jëkkër jii li mu wax du dëgg nga gis ne xaat lislaam tàmbal naa xajale seen diggante ndax kenn ku ne wax na sa morom ne min alkaazibina da ngay fen ndax soo ne sa soxna si bett naa laag góor moom tam lislaam may ko mu wax ne billahi sama jëkkër ji ngeen baal ma ci baat bi day fen baat boobu muy wax bu njëkk dañ ko koo aaye woon bu njëkk dañ koo aaye woon muy wax sama jëkkër ji li mu wax du dëgg ak sama jëkkër ji ni defut ñeeg defut naa waaye tey gis nga islaam may ko mu ne sama jëkkër ji waxul dëgg tabarkàlla te li mu wax rek lay waat mu ne wal xaamisa juróomeelu waat ba nag anna xadaballahi naka rëbbam yàlla rëbbam merum yàlla alayha day wàcc ci ndaw si ndaw si it in kaana min alsaalihin bu fekk jëkkëram ji wax na dëgg rëbbum yàlla wala boog merum yàlla day wàcc ci moom yàlla mere ko te xam ngeen mer mooy yàlla duutu ko xool duutu ko faale boo booletu ko ci ñoñam booletu ko ci njabootam booletu ko ci julit yi booletu ko ci len mu ne bu fekkee sama jëkkër ji li mu wax dëgg la rek yàlla na ma yàlla teg yooyu su ko defee bu lii amee ñu taqale sëy bi nag duutu ñu sëy ba faw kenn ku ne dem doom ja nga xam ne sosu na nag ca diggante boobee su boobaa góor gi yoonam nekku ca du nekk ne mooy baayam amu ca benn sañ-sañ bu fekkee ne faatu na doom ji du ko donn ndax dañ koy yéegal ci doomu njaaloo ndax moom ko góor gi moo ko wax amma yaay ji mok dom ji danañ donante mom mokay fiyeti wo moy mom yeb li moy atté bi l'islam atté ci gor gu jiñ jabaram njaalo amma su fekkon da koy gis waxul dara l'islam day wax ni muy nga ci ci jabar ginaaw waxu dara waye so waxe ben batu dama la gis ci nangam ah su baba nak l'islam wax moy waato len nga sang derub ndaw ci musang wala musang sab der wala ñu duma ndaw ci mba ñu duma la bako gor ki waton ñetti waat daani ah farna ko bayyi ñu daal di koy door mom tam dañ koy door su baba bu fekkon ndaw ci mo waat ba ci digg ba daal di bayyi dañ koy door buñu waat ndaw ñom ñepp nañ ñu tassay ba bayyi len kenn ku nek dem yalla mu ne wala wala fadlullahi dugun ko nok baxu yalla alaykum ci yeen wa rahmatullahi ak yermande fokk tay ñu door kenn waaw bu dugun nak baxu yalla ak yermande yalla fokk ñu door kenn ndax yalla mom woor na ko ne amna ci ko xul deug bi kenn ki waté rek lañ xamné amna ko xul deug waye bu ñaar ñepp waté batay amna ko xul deug waye du muy bañ am ko defé nak kayor melum yalla yor merum yalla kayor bum yalla yor bum yalla wa anallahu ta yalla na ngeen xamné tawwabun balikat la ku nangul tub la hakim ku xereñ la yalla ñu nangul suñu tub hakim ku xereñ la moy ku mëna attelé fi hakama fi ma shar'a min al ahkam wa min jumlatiha hukm al li'an ni mako atté dal bu ko atté wuton ni fokk ñu am ku ñu door tabarakallah motax bo démé ci tafsir ba dañuy wax ni abu sa'ud mune wa jawab lawla mahfufun li tahwilihi ka'annahu khila walawla fadlul walawla tafaddaluhu ta'ala 'alaykum wa rahmatuhu bikum lakana ma kana mimma la yuhit bihi nitaqul bayan wa min jumlatihi annahu ta'ala law lam yashra' lahum dhalika lawajaba 'ala az-zawji hadd al-qasri tabarakallah modi fi dal bu yalla terele wuton ni nak fokk ñu door kenn ci ñom bo dem ci irsadul aql as-salim dikib ñentel ba xatum ñen fuk ak juroom ñet fofu la wax di nek mu ñew ci juroomelu att bi muy hadithul ifk hadithul ifk modi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa dencion sen soxna suñu wax aisha radiyallahu anha bi soxna so xamne si abubakar as-siddiq moy way juramu gor ñu ko ko maye boba xale bu tuti la mom aisha ñuy dem ci ben xare sallallahu alaihi wasallam yobaleko mu ko yobale ñi dem ba ca yoon wa mu wacc ci gelemam dem ci bir all bi delu ci waat bi mu ñëwé fekk na gëlem gi kiko yoré mom défé na yégg na ci biir ndax dañ leen doon défal ay tégg yo xamné tégg bu melni kess lay doon waji daal di yobbu gëlem gi ay ci ñëw fekk gëlem gi dem bi mu ñëwé fekk gëlem gi dem mu ne ci tégg yoon wi tok benen way daal di fay jaar ci sahaba yi daal né ya bint as-siddiq lo fi def mu yëgal ko ne gëlemam mo jall koku daal di yeesal gilemam aisha yek ñu daal di dem ben way nak mom daal nay gis bi koku di yeegal aisha ci gilemam mu daal di dem ca sahaba ya dem ca julit ya tambali nak ah man lima gis tay fess na sama bëñ ñu na ha mu ne waaw lo gis mu ne ah ni ko tane tele kay diko reeyal diko dramatiser bam reey lol ñu ne ko lu xew mune dal aisha la gis moko gor ñuy def lu dagal inna lillahi wa inna ilayhi rajiun wax joju di tasaro nak di tasaro ba siw fep te waji amu ci lenn lu meuna wat gisul dara gis na dal ñom ñaar ju and rek mu ñew dal di wax way wax gi te fi aisha bok ak ci koy denc lolu suñu borom tabaraku taala mu metti ko lol yunus bi alayhi salatu wassalam bo demé ci rawahul bayan li docteur ali sabuni ma nga ca bo demé ci fiqhul sira ma nga ca bo demé ci tahsib sirat ibn isam mom tam ma nga ca ay sira yu bare bare tabarakal mune yalla tabaraku taala ñew di setal soxna soosi ndax aw yewoku ma bu nekké ci nit bu waye ak joge bëgg yaq deru koka du fatimuko ben waye dafa fekk ben serigne bu mag di warate af ndaw daal di ñëw rek buux ko doom ne ko bu nit ñi xamoon li ma xam duñ la wër day warate yow dama sama doom ji maak yow ko bokk maak yow ko siq yaa ma ëmbal inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waa jàkk jëpp tax góor googu daal di jóg def ñaar rakk ne sama borom tey de kenn mënu maa setal ko du yow doom ja daal ne ren lépp daal di wax ne jiwéy sama papa sama yaay mii ma nga jote woon ak moom barab sàngam ak barab sàngam loolu tam bu dugutoo nag liir boobu wax kooku du set mukk tabarkal yàlla ci loolu lay ñëw di ñu nettali di ñu waxal ni mbir ba demee moom mi fekke lépp yàlla mu ne inda lazina naka mbooloo mi nga xam ni jaau indi nañu bil iski ca soswa usbatun mbooloo mu tuuti lañ min ko mbokk ci yéen jamaatun minkum ayuhal muminun wa ala rasihim ibnu salul rasu nifaq ibnu salul alquran njëkkoon nañu wax ta ali imran ne yonente bi laa taakusu bitanatan min dunikum bu leen ko boole seeni mbir bu leen jël conseil technique ci ku bokkul ci yéen ndax moom naafiq la woon dugg ci diine ji fas ko yéenee tas moo taxoon mu dugg ci gis ngeen rôle ba mu suyee ca xaswatu uhud ba la ca xew xew ca mu ñëwati fexe ba ci biir ñii ànd ak alayhi salatu wasalaam julit yi mu fexe ba dugal xalaat bu mel nii ci seen biir yàlla mu ne inna allazina ñi nga xam ne jaau bil iski usbatum minkum as mbooloo su tut leen ci seen biir waaye yàlla mu ne yonente bi laa taxsabuhu bu leen yaakaare loolu mu dugal ci seen biir charran mu di aw ay lakum ñel leen wàññiwu leen dara bal li fi nekk wax jooju huwa xayrun lakum aw yiw rek la ci yéen ndax bu leen nit sànnee wax ju baaxut ne la wóor ne te fekk defoo ko loola tuyaaba rek la ci yow loolu lu baax la ci yow cheikh alhaaji malik si radiallahu anhu daana wax ni moom day bu amoon ku muy bëgg di ko neexal ci nit ñi bokk na ca koo xam ne ci fu mu toll di yàq deram te di ko jëw ñu ne ko ah si nees di fekke ku yàq sa der di la jëw nga di ko bëgg mu ne ah su fekkee ne moom baax na baax gu toll ni lu mu yëlloo liggéey bu ngoone mu def ci sama compte kay ku koy wax dëgg yàlla jar naa baaxe tabarkàlla ba fi nekkoon nag benn waay ci entreprise wala société te bu liggéeyee ba weer dee bu ñu fayoo mu laaj la lan mooy sa numéro compte nga wax ko mu dem versel la ñëw jox la sa rëssi ah loolu day tabarkàlla doo ci wax dara loolu tam kàddu yu baaxul ku koy wax nit fu mu nekkul rawatina kàddu yu mel nii yàlla mu ne laa tax sa boobu charran lakum bal huwa xayrun lakum su fekkee ku baax nga su fekkee lañ lay wax defuloo ko mu ne li kulli imriin kenn ku nekk minhum ci ñoom am na mattasaba lam faggu min al ismi ca bakkaar ba kenn ku ne ci ñoom lu toll ni la nga ca wax da nga ci am bakkaar bu toll ni noonee kenn ku ne ci ñoom jàpp wax jay lawta lawtee mu ne ku ci wax ku nekk rek da nga ca am lu toll ni la nga ca am moo tax mufassiruuna yi ñu ne alxayru fii baaxaay bi min xamsat awju juróomi anam la benn bi mooy seetu ummul muminin gii ko yàlla setal jukkib ñetteel ba xatum juróom benn fukk ak benn yàlla mu ne wala si ki nga xam ne nag muy ibnu salul te walla moo féete woo kibrahu sos ga kibrahu la ca ëpp minhum bokk ci ñoom kooku lahu am na azabun azim mbugal mu rëy ki nga xam ne moo sos sos yi mu di ibnu salul rasu nifaq kooku am na ca azabun azim mbugal mu rëy tabarkàlla yàlla mu ne law laa istamitumuhu yéen dina di lu tax bu ngeen ba ngeen ko déggee kàddu googu zanna jortu al muminuuna ñi gëm yàlla tey góor wal muminaatu ñi gëm yàlla ak ñi gëm yàlla tey jigéen bi anfusihim ci seen bopp xayran lu baax lu teewoon ngeen yaakaare ko jorte ko lu baax maanaam su fekkee ne nit ki dafa dégg wax ci meneen mbokkam lam war a def moom mooy jorte ne kii du def lu bon lii yàlla mu ne Aïcha jullit la su fekkee ne wax nañ ci moom kàddu bu baaxut ki ko wax ngeen war a seet mais bu leen seet Aïcha loolu Ibn Kathir day wax ne hada ta'dibun min allahi lil mu'minin fi qissati Aïcha xiina afaada baaduhum fi zalika al kalami saw mu ne kon képp koo xam ne ci dugg nga ci wax ji mel nii benn waaye ñëw wax la ci nit kàddu bu baaxut yàlla nee na tee ngeen a jortoon ci julit ji yu góor yow jigéen yi nga xam ne mooy seen bopp xayran aw yu waxaaloo ngeen ne haada lii waa ji wax ifkun mu biin sos la wu leer tabarkàlla. Moo tax bi wax ji baree soxna Abu Ayyub dafa ñëw ci moom ne ko ndax dégg nga li ñuy wax ci Aïcha. Jëkkër ji ne ko waawaaw, waaye ay fen la. Ndaw si ne ko ah fen ñëpp di ko wax. Abu Ayyub ne ko ndax yow da nga ko def ya Umma Ayyub. Ndaw si ne ko laa wallahi du ma ko def mukk, loolu kay sama xel xalaatu ko. Mu ne ko fa Aïchatu wallahi xayrun minki, mu ne ko ginnaa ci yàlla Aïcha la gën. Yow jàmm ngaa def loolu? Mu ne waaw. Mu ne ko Aïcha la gën. Loolu ci Mukhtasar Ibnu Kasir la jóge jukkib ñaareel xatum juróom fukk wala juróomi téeméer ak juróom benn juróom ñeen fukk ak benn. Baatu Aïcha la gën boobu mooy waa ji ñëw di wax ay kaddu ci beneen moroomam naan diw mii de naka sa du noonu lay def. Li julli di war a taxawe mooy kii di wax ak ci mu yàq deram kan moo ci gën. Su fekkee ne kii wax ka muy wax moo ko gën, nga jàppe ne sa mbokkum jullit warloo ànd rek benn waaye rek ñëw di ko yàq. Loolu l'islam daf yi régle lu am solo. Mooy bëri na kuy yàq deru nit, ka nga yàq deram gën la fuuf, gën la jikko, gën laa baax. Waaye foo toog nga toogee ko fa di ko wax, la ngay bëgg wan nit ñi mooy kii li ngeen di wax ci ak mat ba yaakaar ne mat na, man xam naa ci loolu ba ngeen ko xamoon, da ngeen xam ni ma tud daa di jéem a wàcc sa darajaam pour yow sa daraja yéeg. Yàlla mu ne bu leen nit ñëwee ne la diw mii dafay njaaloo wala nangam ki nangam, yàlla mu ne tee ngeen a jorte ne ab jurit di def loolu, foofu ngeen war a njëkk a déparé. Zannal muminuuna wal muminaat bi anfusihim xayran, li nga njëkk a déparé mooy ah diw du def loolu. Te it saa booy jàppe ni ñu ne ñëpp a baax doo gis daanaka lu bon ci ñoom. Waaye su fekkee ne ku ñëw ne la diw mii baaxut, diw mii day def nangam, sa jabar ji nii, sa jabar ji nii, yàlla nee na loolu du taxawaay julit. Ab julit li muy taxawe mooy képp ku ñëw ci yow dégg la ko xasal nga défendre ko ba tënd ca naaj wa. Yonent bi nee na ku défendre julit bu yomal xiyaamate yàlla dina la défendre tabarkal. Yàlla mu wéemu ne law laa jaahu alay, lu teewoon ñu indi ci sos woowu bi arbaati chuhada, ci ñeenti seede. Ibnu Salul ba mu ko waxee yéen ko war na wax mooy yàkkana ko fekk, yàkkana ko fekk ndax mat ngeen ñeent. Fa islam yatu, bu ñu indiwut bi chuhada ca seede ya mu mat ñeent, yàlla mu ne fa ulaika kiwku indallahi fa yàlla humul kaasibuuna, ñoom dong ñooy fenkat yi. Yàlla nee na ci ñëw wax ne diw dama koo fekk muy njaalo, yéen li ngeen war a njëkk a taxaw mooy ne ko yàkkana ko fekk. Bu ne man dong maa ko fekk, yàlla mu ne fenkat la. Bu ne maag diw rek ñun ñaar dong ñoo ko fekk, yàlla mu ne ñoom ñaar ñëpp fenkat lañ. Bu dee maag diw ak diw ñun ñett rek ñoo ko fekk, yàlla mu ne ñoom ñett ñëpp ay fenkat lañ. Bu ñu indiwul ñeenti seede fa ulaika indallahi humul kaasibuun, ñoom rek ñoo fen. ñeenti seede boo demee ci bu ñuy takk sëy, ñaari seede mooy doy. Bu ñuy seede leblanti alal, ñaari seede mooy doy. Bu ñu dee tas sëy, ñaari seede mooy doy. Bu ñu dee seede ci fayli jabar, ñaari seede mooy doy. Waaye fii ñu toll ñaari seede du fi doy ndax complot mën naa am. ñetti seede du doy ndax complot mën naa am. Te it suñu complot ba taqal benn jigéen, taqal boobu ñu koy taqal da yàq société bi. Moo waral fokk mu nekk ñeenti seede. Te it sart seede mooy kenn du wax sa morom kaay seet. Du ñu wax kaay ñu dem xawli diw. Dañuy ñëw rek yem ca noona te fekk bokku ñu sax fu ñu jóge, waaye daal ñoom ñeent ñëpp yëg nañ ko. Maanaam fii li fi alquran di wane mooy daanaka am mbir mu mel nii yombul lool. La ci gën a yomb daal mooy yëg nañ na ndaw si ëmb na, loolu moom yomb na. Bu ñaaral bi mën nañ yëg ne la leneen am na ci anam bi, te mooy góor gi ñëw ne man def naa nangam. Looloo tax yàlla tëral fi ñeenti seede. Te it mbir mu jafe la, ñu am ñeenti seede ñoo xam ne ñoom ñeent yëpp fekkee nañu mbir ma. Yàlla mu ne su loolu amut rek, même su ko ñett ñëwee wax ko, na ngeen leen dóor. Bu ñu indi ay photo ne ndaw si lañ photo, gis ngeen ko nii, yàlla mu ne dóor leen leen. Bu ñu indi caméra filmé, yàlla mu ne dóor leen leen, ndax yooyu ay montage mën na ci am. Ñu indi ko wax ne mi ngi nii diw ak diw ngi nii, te su boobaa loola day yàq. Moo tax rek arba chuhada bët rek teg seen bët jàkk fekk ñuy def noonu. Te it nee nañu seede yi sañ ñu ne ca néeg ba lañ leen fekk, loolu doyut. Ñu leen fekk ñu sàngu, loolu doyut. ci bir kërëñ jël lañ génn ñoom ñaar loolu doyut. Moom kay ñeenti seede yi bu ñëwee it ñoom lay tax ñu ñemee seede ne fekk nañ waa ji muy def nangam, mooy dañ leen di tiim gis ne li góor ak jigéen di seq ñi ngi koy seq ñoom ñaar ñii, loola mooy tax ñu mën koo wax. Yàlla mu ne buñ ko deful daal ñoom ay kaasiboon lañu, ay fenkat lañu. walawla fadlullahi dugun ko nag baaxu yàlla aleykum ci yéen yéen julli wax li wa rahmatuhu ak yërmandem fi dunia ci àdduna wal axira ak al axira, kon day la massakum dana leen laal fima afadtum fiihi ci lii nga xam ne duggu ngeen ci la leen ci laal azabun azim mbugal gu métti tabarkal nubaab iskero ba nga xamee ne talaqawnahu yéen a ngi koy awante awante wax ja bi alsinatikum ci seeni lamiñ wa taquluna ngeen di wax bi afwaikum ci seeni gémmiñ maa laysa lakum bihi ilmun loo xam ne amuleen ca benn xam-xam. mu ne julit yi loo xam ne amuleen ca benn xam-xam. wa taxsabunahu ngeen ko yaakaari xëyinan lu oyof wa huwa ti wax jooju indalaay fa yàlla azim lu rëy la. wa taxsabunahu ngeen ko yaakaari xëyinan lu doye di wa huwa wax jooju indalaay fa yàlla azim lu rëy la. waxu diw dama koo fekk muy njaalo yàlla nee na yéen a koy oyofal de, waaye fa yàlla day azim lu rëy la. moo tax wax ji yàlla yi défendre jigéen it jigéen ju ne war naa fexe ba ni la yàlla defa ni la yàlla yi taxawoo fii di dox sa diggante kàddu yu bon yi yow tam nga fexe ba noonu, ndax am na jubadig yoo xam ne am nay tànk yoo xam ne am nay dox yoo xam ne ku koy def ko ne yaa ngay dimbali cheytaan ci sa bopp, yaa ngay dimbali waxkat yi ci sa bopp. tabaraka wa taala moo tax muhsina la daal di wax. mu ne walaw laa istamitumoo lu teewoon ba ngeen ko déggee, waxoon na ko léegi xultum ngeen ne maa yekkoon la naa jaaduwul si ñun an natakallama bi haada ñuy wax ci lii. subhanaka sell ñu yàlla na la yow yàlla haada wax jii buhtaanun azim sos wu rëy la. mu ne lii ngeen war na wax da ngeen war na wax ne lii sos wu rëy la haada buhtaanun azim lii sos wu rëy la. tashil mu ne sos wu rëy la ndax jokkalante ci làmmiñ yi ñaaral ba wax jiñ koy wax ñetteel ba suufeel dañuy jéem a suufeel wax ji ba demee ci muxtasar wala ci tashil fi ulumi tanzil jukkib ñetteel ba la wax loolu tabarkàlla. mu ne kon ba ngeen ko déggee da ngeen war wax ne haada buhtaanun azim sos wu rëy la tabarkàlla. tax na keroog bi alayhi salaatu wasalaam laajee xalaatu aliyu lan moo ci sa xalaat, mu ne ko wacc ko jigéen ñi bari nañ tabarkàlla wax ca baatam bu gàtt boobu da ko wacc ko rek jigéen ñi bari nañu ndax wax ji bari na. yàlla di ko setal te loolu tam nekkutoon wax jooju aliyu daf koo wax pour bëgg a yàq, waxu ko woon pour bëgg a xajale diggante bi, waaye it léeg-léeg lenn ci aw nit di làqoo sayidina ali ci wax jooju jaar ci ba wax ci loo xam ne moom waxu ko woon, jaar ci ba yàq ci diggante aïcha ak ali, jaar ci ba yàq ci deru aïcha, jaar ci ba yàq sax deru way juram wu góor mi Aboubacry Siddiq, wax ko kàddu yoo xam ne kenn du ko wax julit. léeg-léeg nga dégg ñoo xam ne wax sahaaba ya sahaaba ya, te fekk na lii yàlla joxuñu toon dund sahaaba yi, ndax Aboubacar Omar Ousmane Ali ak sahaaba yooyu du caagi ne wax jii yàlla lay wax ñoom lay wax, waaye al muminuna julit ya tabarkàlla ña nekkoon ñoo ñu lay wax. kon du aw xas bu muy xas sahaaba yi, kon subhanahu wa taala mi ngi indi li nga xam ne mooy li leer ci mbir ma. yàlla mu ne yaisukumullahu yàlla mi ngi leen di waar an taudu bañ ngeen di dellu li mislihi lu mel ni lii abadan ba faw bu kenn defati lii in kuntum mumina bu ngeen gëmee. bu ngeen gëmee bu leen tegati ci deru sayidatna aïcha dara, bu leen tegati deru aïcha dara, non seulement aïcha waaye bu leen tegati ci deru jigéen ju sangewu gore seexlu njaaloo di sol yu jot ngeen koy teg dara. amaana l'islam duduma kenn ci jigéen joo xam ne jii nammel la. am na foofu jigéen ju fa dugg ku la wax dara l'islam du la dóor. jigéen joo xam ne taxi bu gaare bu ne la yëgal nga yëg, jigéen joo xam ne góor gu ne la kaañ dem barab sànga maa lay dugal nga ne acc, bu baal amee mu dugal la, bu ko la dara amee mu dugal la, yi demee ni ko yow jigéen jooju ku ko wax baa di mel noonu l'islam du la duma. ci l'islam di duma mooy jigéen joo xam ne da nga koo fekk mu muur aw yaramam muur ay cëram ba mu daj sol lu jot jàpp njaamuram bàyyi fecc bàyyi déglu ji ay musique bàyyi ay caaxaan yooyu ba noppi nga teg ko baat boobu, jigéen jooju la suñu borom tabaraka taala di défendre nii wa yubayinullahu lakum yàlla mi ngi leen di leeralal al ayati luway al ayati tërlinu atte yi wallahu yàlla alimun ko xam la xakim ko xeeñ la ko mën a at.